ta droga, by wygrać z tą chorobą. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 stycznia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze w tym miesiącu są możliwe rozmowy na temat praworządności z unijną komisarz Wierą Jurową. Moskwianie na ulicach rosyjskiej stolicy wspominali dziś ofiary zabójstw politycznych. IPN upamiętni w tym roku ofiary totalitaryzmów, a także polskich bohaterów. W styczniu możliwe są rozmowy na temat praworządności z unijną komisarz do spraw wartości Werą Jurową podczas jej wizyty w Polsce. Zapowiedział to minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Komisarz Jurowa ma przyjechać do Polski na obchody 75. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Czaputowicz był pytany, czy podczas tej wizyty możliwe są rozmowy komisarzy z polskimi władzami na temat dotyczące praworządności. Myślę, że są takie plany i oczekiwania, szczegóły będą ustalone. Ale myślę, że jak najbardziej jesteśmy otwarci na rozmowę z komisarz Jurową, ze wszystkimi komisarzami na tematy dotyczące Unii Europejskiej, w tym także systemu praworządności, dodał szef polskiej dyplomacji. 1500 osób wyszło na ulicę Moskwy, żeby wspominać ofiary zabójstw politycznych. Marsz pamięci zorganizowano w rosyjskiej stolicy w związku z 11. rocznicą zamordowania publicystki dziennika Nowaja Gazeta Anastazji Baburowej i współpracującego z nią adwokata Stanisława Malkiełowa. Uczestnicy demonstracji żądali także uwolnienia więźniów politycznych. Jak przekonywali, do łagru można trafić za każdy przejaw sprzeciwu wobec Kremla. Człowiek trzy razy wyjdzie na pikietę i czwarte wyjście w ciągu pół roku jest już traktowane jako przestępstwo i można dostać do 5 lat pozbawienia wolności tylko za to, że wyjdzie się na ulicę z plakatem. W trakcie marszu pamięci część osób wyraziła sprzeciw wobec zapowiedzianych przez Władimira Putina poprawek do konstytucji. W ich ocenie Putin chce po wygaśnięciu prezydenckiej kadencji utrzymać władzę za wszelką cenę. Instytut Pamięci Narodowej upamiętni w tym roku ofiary totalitaryzmów, a także polskich bohaterów. Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa zbuduje pomniki w Polsce i za granicą. W tym roku staraniami Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa powstanie kilka pomników w Polsce. W Warszawie przy Ministerstwie Sprawiedliwości pomnik Jana Rodowicza Anody. Staramy się wypromować postać Teresy Grodzińskiej, heroicznej sanitariuszki zamordowanej przez bolszewików po wzięciu do niewoli. Jej pomnik stanie w tym roku w Radomiu. Wyjaśnia dyrektor biura Adam Siwek i dodaje, że w tym roku w miejscowości Fürstenberg powstanie pomnik na mogile zamordowanych Polek z niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Pomnik, na którym znajdą się dane spoczywających tam osób. Pełna lista nazwisk została ustalona. A w Anglii, w Międzynarodowym Centrum i Muzeum Holokaustu w Laxton powstanie pomnik Ireny Sendler, ratującej w okupowanej Warszawie żydowskie dzieci skazane na zagładę przez Niemców. Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa urządzi też pod Detroit kwaterę weteranów Błękitnej Armii, w której spoczywają żołnierze generała Hallera. Witold Banach, Polskie Radio. Muzyka klasyczna i popularna w aranżacjach napisanych przez Stefana Rachonia oraz filmowe hity Jerzego Dudusia Matuszkiewicza znalazły się w programie kolejnego koncertu z cyklu Polskiego Radia To Co Najpiękniejsze. Na scenie studia imienia Witolda Lutosławskiego występują Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie oraz trio Andrzeja Jagodzińskiego. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański mówi, że cykl To Co Najpiękniejsze zbliża słuchaczy do muzyki i kultury wysokiej. Ideą jest połączenie muzyki lżejszej z muzyką bardziej poważną, ale w dwóch takich konwencjach. Znaczy lżejsza nie jest za lekka, a poważna nie jest za poważna. I tak się zbiegają ze sobą. Chcemy pokazać, że muzyka dobra jest dla wszystkich, niezależnie od tego, czy klasyczna, czy poważna, czy rozrywkowa. I taka jest główna idea i stąd patronat Rady Mediów Narodowych nad tym cyklem koncertów. To co najpiękniejsze to seria koncertów zapoczątkowanych przez Polskie Radio jesienią 2017 roku. A teraz o sporcie. Mateusz Fusiarz. Dawid Kubacki się nie zatrzymuje. Wygrał dziś swój trzeci konkurs w tym sezonie Pucharu Świata, drugi z rzędu w Titize Neustadt, a ogólnie stał już 8 razy z rzędu na podium. A to chyba jeszcze nie koniec, mówi prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Ta forma nie tylko się ustabilizowała, ale ona ciągle postępuje, czyli on skacze właśnie z konkursu na konkurs coraz lepiej. I tak też wypadło dzisiaj w tych warunkach takich troszkę kontrowersyjnych. Wiatr mocny, zmieniający się. Jemu ciągle ta forma ewoluuje, on skacze coraz lepiej. W Titize Neustadt punktowali jeszcze 8 Piotr Żyła i 24 Kamil Stoch. Za tydzień skoki w Zakopanem. Zatem w Polsce skaczą, ale jeszcze nie grają w piłkę. Co innego za granicą. Tam do wyboru do koloru grają praktycznie wszędzie. W Premier League bitwa o Anglię dla Liverpoolu. The Reds 2-0 ograli Manchester United. Wcześniej Leicester 1-2 przegrało z Burnley. W Niemczech udany początek roku Bayernu i Lewandowskiego. Lewy zdobył bramkę z karnego, a Bawarczycy 4-0 ograli Hertę w Berlinie. Ciekawie teraz we Włoszech i Hiszpanii. Rozpoczął się mecz Barcelony z Granadą od mniej więcej kwadransa. Juventus gra z Parmą i 0-0 w tej chwili. Puchar Polski dla Arki. Koszykarki z Gdyni po niezwykle emocjonującym finale pokonały po dogrywce CTC Polkowice 83-73. To 7 puchar Arki w historii. Kamila Podgórna. Bardzo ciężki mecz, przede wszystkim wiadomo, CTC miało 3 mecze w nogach, my 2, lecz zmęczenie myślę, że na podobnym poziomie. No cóż, mecz wygrany po dogrywce i w szczególności o puchar to naprawdę podwójnie cieszy radość. To jeszcze siatkarska plus liga. Czarni Radom 3-2 ograli Trefl Gdańska, a PGS Kabełchatów 3-0 ograła GKS Katowice. Do kraju wrócili już nasi dakarowcy. Na lotnisku zameldowali się m.in. Rafał Sonik, trzeci w kładach, a także ekipa Orlen Teamu w składzie Kuba Przygoński, Maciej Giemza i Kamil Wiśniewski. Wszystkich witała spora grupka kibiców. To był dobry Dakar dla mnie, mówi Giemza. Poznałem teren Arabii Saudyjskiej, co na pewno zaprocentuję w przyszłym roku. Wiem, w jakich regionach, jakiego terenu się spodziewać, jakich ustawień motocykla się trzymać. Rajd był dla każdego nowy i każdy tam przeżywał go we własnym zakresie inaczej. Niektórzy mieli gorsze chwile, niektórzy lepsze. Ten rajd oceniam w moim przypadku jako dosyć dobry występ. Jechałem bezpiecznie, nie miałem poważnych wywrotek, dlatego rajd przebiegł, można powiedzieć, że po mojej myśli. Tak jak zapowiadałem, chciałem wbić się do pierwszej dwudziestki. Plan wykonany. Na koniec, jako że Dakar już się skończył, zapowiedź kolejnej w kalendarzu wielkiej sportowej imprezy. Jutro, a właściwie w nocy, rusza tenisowy Australian Open. W głównej drabince trójka naszych singlistów: Iga Świątek, Magda Linet i Hubert Hurkacz, który swój mecz z Austriakiem Nowakiem zagra już jutro, to znaczy wczesnym rankiem, a gdyby doszedł do trzeciej rundy, może wpaść na Federera. Na razie skupiony jestem na meczu pierwszej rundy i najpóźniej zobaczymy, jak będzie. Także dam się wszystko w pierwszej rundzie i mam nadzieję, że później będę mógł grać kolejne mecze. Czuję się bardzo, bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Znów o sporcie jutro po 7 opowie Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro ma być pochmurno, ale na północy i w centrum przejaśnienia i rozpogodzenia. Na południu i w centrum spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Rano mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. 2 stopnie w Suwałkach i Katowicach, 3 w Krakowie i Łodzi, 4 w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, Nie uwierzysz, dziś na wyprzedaży w Media Expert jest ta pralka, wiesz, Samsung. Ecobubble. No, za 1111 zł, a telewizor Samsung... 58 cali. No, to jest aż 500 zł taniej. Barbara, ja już tam byłem i wszystko kupiłem. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Teraz wielka noworoczna promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Dlaczego Pstrąg? Bo mama mówi, że jest dobry dla naszego zdrowia i dlatego, że jest pyszniasty. Świeżego Pstrąga znajdziesz codziennie w Biedronce. Dla zdrowia, dla rodziny, dlatego Pstrąg. Wejdź na naszpstrąg.pl. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór. Na tym etapie 20 roku widzimy już, że pewne tematy będą układały się w miniseriale i tak na przykład twórczość Janusza Głowackiego pojawiła się, może Państwo słuchali, w pierwszym wydaniu 2020, kiedy to jego powieścią Moc truchleje otwieraliśmy rok 40-lecia Solidarności, a zarazem wydarzeń sierpniowych. Nie minął styczeń i oto po raz drugi przypominamy pewien rozdział z twórczości Głowy, czyli Janusza Głowackiego, w studiu, jak rzadko w magazynie, bardzo wielu gości, Olena Leonenko, podobnie jak poprzednio. I pozostanie ona obok Janusza Głowackiego główną bohaterką tego miniserialu, jak powiedziałam. Cieszę się. Jak zawsze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy mogłabyś przedstawić pozostałych gości? Ach, z wielką radością. Ducham. Jestem pewnie główną bohaterką tylko z powodu tego, że stałam w cieniu wielkiego drzewa przez 20 lat i czynnie podlewałam. Okej, okay, ładna metafora. A teraz dziękuję. Goście. Po mojej prawej stronie siedzi dyrektor Konsulatu Kultury i tak naprawdę ojciec tego projektu. I Gdyńskiego Centrum Kultury nade wszystko. Jarosław Wojciechowski. Witamy pana w Trójce. Bardzo nam miło, że złożył nam pan, jak to się nazywa, rewizytę, tak? Chyba tak. Dobry wieczór państwu. Tutaj siedzi nadal po prawej stronie Olenki. Sebastian Konrad, aktor i reżyser. Dobry wieczór państwu. Za głos, dobry wieczór. A teraz ja przedstawię kobietę, która zazwyczaj nie odzywa się, ale jest muzą oraz autorką kostiumów często, ale nade wszystko scenografii, Aneta Piekarska-Mann. Dobry wieczór. Tak brzmi, proszę to zapamiętać, bo może już państwu więcej nie uda się usłyszeć jej głosu. I wreszcie Tomasz Mann. Dobry wieczór. Proszę państwa, teraz wyjaśnimy, skąd taki zespół zebrał się w studiu Trójki. Panu dyrektorowi oddamy głos. Muszę wrócić troszkę wstecz. Przed otwarciem konsulatu wraz z Krystianem Mechrybeckim wpadliśmy na taki pomysł, żeby osobą, która będzie promowała otwarcie konsulatu, był Janusz Głowacki. Spotkaliśmy się w hotelu Bristol i ustaliliśmy, że jednym z elementów otwarcia, bardzo istotnym i ważnym, będą jednoaktówki Janusza Głowackiego. I sam mistrz zdecydował wtedy, że wyreżyseruje jedną z nich. Tak właśnie powstał pomysł na zrealizowanie tego projektu, który z różnych względów związanych też z tym, że Janusza nie ma wśród nas, realizujemy i finalizujemy 31 stycznia w Konsulacie Kultury w takim właśnie doborowym składzie reżyserskim, jak został przed chwilą przedstawiony. Wspomnę tylko, że Olena Leonenko-Głowacka będzie reżyserować ostatnią część, którą miał robić właśnie Janusz Głowacki. Część ostatnią, czyli trzecią. Pod jakim tytułem, Olenko? Choinka strachu. Myślę, że kolejność jest uzasadniona też chronologią ukazywania się, bo choinka, o czym opowiadałaś poprzednio, ukazała się po wydarzeniach sierpniowych w 1981 roku w dialogu. I jeszcze tylko pochwalę się tym, co wiem, a wiem bardzo niewiele, więc będę mówiła krótko, że w roku 1982 Tomasz Lengren zrealizował na podstawie choinki strachu film telewizyjny. Niestety mógł on się ukazać dopiero po 8 latach, czyli w 90. z powodów oczywistych. Nigdy o tym z Januszem nie rozmawiałam, że w 82 roku w West Side Main Stage Theater została pokazana ta jednoaktówka prapremierowo. Tak, to jest prawda i to jest jedna z jednoaktówek, które najbardziej były popularne i tłumaczone w świecie i były grane. Choinkę strachu i tytuł tego amerykański był Journey to Gdańsk. Mam w domu kilka plakatów z tych przedstawień. Część drugą zrealizuje, właściwie już pracuje nad tym od jakiegoś czasu, pan Sebastian Konrad. Część ta nosi tytuł Zaraz zaśniesz. W całym przedstawieniu bierze udział dwoje aktorów, para. To ma oczywiście znaczenie i oni w tej części Zaraz zaśniesz mierzą się z absolutnie zawsze aktualnym tematem i problemem. I delikatnie, i niezmiernie, bezwzględnie. I to połączenie jest tam chyba najbardziej takim czymś, co mnie w tej chwili, na tym etapie pracy, najmocniej inspiruje. Ale to połączenie tej delikatności i tej bezwzględności jest dla mnie po prostu inspirujące i obezwładnia mnie jako reżysera, a aktorów ma uruchamiać. Jeszcze pracujemy, jeszcze odkrywamy wciąż nowe rzeczy. Zaraz zaśniesz, druga część tego przedstawienia. Skoro przedstawiamy chronologię Arebur, to powiedzmy, że jest to jedna aktówka młodsza o rok od wcześniej wymienionej i opublikowana była właśnie w 80 roku w dialogu, ale też przeczytałam, że powstała już w XXI wieku, bo w 2013 roku etiuda pod tytułem Jedynak na motywach tej historyjki, etiuda Joanny Ślesickiej. O, to tyle wiemy na temat Zaraz zaśniesz. No i przechodzimy do tego, co zostanie pokazane najpierw w Konsulacie Kultury po raz pierwszy 31 stycznia. I zwracamy się teraz do Tomka Manna w konsulacie, oj, znanego, bo już nie jedno słuchowisko tego pana prezentowaliśmy podczas naszych spotkań. Pod jakim hasłem? Posłuchajmy razem. Posłuchajmy razem, tak? Oczywiście gospodarzem jest Wojtek Fułek. Pojawialiśmy się tam w ubiegłym roku co mniej więcej 2 tygodnie. Drugie słuchowisko, które prezentowaliśmy, zatytułowane było... Kiedy byłem małym chłopcem, hej. A tym razem zaczynasz ów tryptyk. Też muzycznie zaczynamy, ponieważ nasza scena się nazywa Spacerek przed snem i jest bardzo muzyczna, muzykalowa i dowcipna i taka kąśliwa. Zresztą tak jak pisał pięknie pan Janusz, więc wyciągamy taką, że tak powiem, historię, jak się ludzie poznają i co się później dzieje z nimi, jak się poznają, jaka miłość im wskakuje do serca. I trochę też o tym śpiewamy. Śpiewać? Śpiewamy i nawet będzie tango. A Aneczka zrobiła wspaniałe kostiumy i scenografię. Na trzech reżyserów to jest coś. No tak. Połączyła wszystkie. Żeby zadowolić trzech reżyserów, jeden scenograf w jednym czasie, nie? Trzeba jeszcze zauważyć, że to jest chyba jedyny przypadek. Jeden z niewielu przypadków, gdzie jest więcej reżyserów niż aktorów na scenie. Rzeczywiście, bo cały czas będziemy mieli kontakt tylko z tą dwójką. Tak, znaczy, ja już wspomniałem. O której właśnie wspomniał pan Sebastian, ale nie wymieniliśmy ich nazwisk. I no właśnie, może pan dyrektor, bo Łódź, a wiem, że są z Łodzi, jest mu bliska. Tak, Daria Krzyżaniak to jest jedna z aktorek, która wystąpi i jedyna aktorka, która wystąpi i aktor Kacper Gaduła-Zawratyński. Trochę związani wcześniej z Teatrem Nowym w Łodzi. Miałem okazję też z nimi pracować. Mm-hmm. Podobnie jak Olena zresztą. Stąd też wybór tych bardzo młodych jeszcze aktorów, ale bardzo też i zdolnych. Jak niepostrzeżenie powróciliśmy do Gdyni, do Konsulatu Kultury, z którym, jak państwo widzą, w tym roku będziemy jeszcze mocniej ku radości pana dyrektora związani, bo słuchowiska naturalnie będą nadal prezentowane od lutego. No a teraz koncentrujemy się na tej pierwszej, tak to pierwsza w roku? To będzie pierwsza w roku premiera w Konsulacie Kultury, tak. Przypomnę, że w Studiu Trójki są państwo Olena Leonenko, nie mówiąca niczego, ale podobnie jak jeden jest autor, tak jest jedna scenografka, Aneta Piekarska-Mann oraz panowie. Dyrektor Gdyńskiego Centrum Kultury Jarosław Wojciechowski i reżyserzy Tomasz Mann i Sebastian Konrad, a Olena Leonenko-Głowacka oczywiście jest takim naszym przewodnikiem i dobrym duchem. Przez moment zatrzymajmy się przy haśle jednoaktówki, bo ja rzeczywiście próbowałam odnaleźć jakąś historię jednoaktówek Janusza Głowackiego. To żeby dotrzeć do nich, to trzeba w zasadzie przejść przez taką choinkę, no nie strachu, ale taką choinkę dociekliwości. To wszystko, co ja wypisałam, to jest to, co udało mi się w dosyć krótkim czasie, ale znaleźć na ten temat. I jeszcze mogłabym dopowiedzieć, że Spacerek przed snem też był materiałem dla filmu będącego etiudą szkolną z kolei Łukasza Zadrzyńskiego w roku 91. Tak więc te jednoaktówki na różnych poziomach działają, a nawet gdzieś spotkałam się z określeniem, że to są mini opowiadania, więc ta forma czy ten gatunek nie do końca nawet jest rozpoznany, a cóż dopiero mówić o jakiejś głębszej analizie. Tylko jeszcze nie powiedzieliśmy chyba, że całość ma swój wspólny tytuł. Cześć kochanie Głowacki 3.1. To w choince strachu cześć kochanie otwiera całą historię i jak aktor ma to cześć kochanie powiedzieć, bardzo długo dochodziliśmy, co znaczy to cześć kochanie. I co znaczy cześć kochanie w każdym naszym życiu, bo słyszymy to codziennie, ale to jest tak wielowarstwowe i wielobarwne, że bardzo trudno jest nazwać jednoznacznie, co to znaczy cześć kochanie. Ja właśnie się dopiero teraz dowiedziałem, że taki jest piękny tytuł. Przyśnił mi się. Naprawdę jest świetny. Super. No ja normalnie chciałbym pójść na taki spektakl. Tak, chciałbym też tak powiedzieć, że jest kompozytor. A ja mogę powiedzieć, Olena i Tomasz mówią chórem. Tomasz. Jest kompozytor Ignacy Wiśniewski. Także nie tylko, że tak powiem, film, ale też będzie można posłuchać, jakie tam frazy jednak muzyczne były. Mm-hmm. Więc myśmy wyciągnęli troszkę z Ignasiem właśnie taką piosenkowość też. Cudownie. Songowość. Czyli mistrza. Że Janusz Głowacki inspirował nie tylko twórców filmu, ale także twórców Broadway muzyki. Nie był mu obcym. To prawda, ale ja chciałam jeszcze przez moment państwa zatrzymać tutaj w tym studiu, skoro już w tak nietypowym składzie znaleźliśmy się w tak dużym. Właśnie zapytać o to miejsce jednoaktówek w twórczości Janusza Głowackiego. Brzmi to troszkę jak praca semestralna, no niemniej zaczęło mnie to zastanawiać dopiero teraz. Właśnie, gdzie podziały się te jednoaktówki? Wiecznie opowiadaliśmy o tych książkach prozą, o sztukach teatralnych, o scenariuszach filmowych, o felietonach, o quasi-autobiografii, no, natomiast o jednoaktówkach prawie nigdy. O co tu chodzi? Państwo zastanawiali się nad tym? Janusz nie lubił oglądać się do tyłu. Nie rewidował swojej przeszłości. Cały czas patrzył do przodu i miałam wrażenie, że on niesłychanie rozwija się w różnych płaszczyznach. Czasem tylko spoglądał na swój felieton i mówił: mój Boże, byłem taki odważny. Natomiast jednoaktówki dla Janusza odkrył Żukopalski. Właśnie w Gdyni był festiwal Janusza Głowackiego i tam były jego przedstawienia. Graliśmy wtedy Jesienina i Żukopalski zrobił czytanie jednoaktówek. Takie troszkę w stylu Piny Baus, troszeczkę inscenizowane. Janusz zobaczył, jak niezwykle to brzmi. I właśnie było wtedy spacerek przed snem, konfrontacja i trzecia rzecz, której nie pamiętam. I potem po odejściu Janusza Żuk na rocznicę śmierci zrobił... W Krakowie? W Krakowie. W Baraka. Na Kazimierzu, tak. Mhm. Zrobił też 3 jednoaktówki i zastanawiało mnie, czy dziś publiczność jest w stanie słuchać tak intensywnego dialogu. Byłam kilkakrotnie, była bardzo różna publiczność, bardzo dużo młodych ludzi, którzy siedzieli jak zahipnotyzowani przez wszystkie 3 jednoaktówki. Była, zdaje się, tylko jedna przerwa. I pomyślałam, że Janusz brzmi bardzo współcześnie. Janusz był niesłychanie odważnym człowiekiem, niesłychanie obnażał system nerwowy człowieka. I jeśli on cokolwiek chował, to robił to tak wyraziście, że my widzieliśmy, że pod tym, co jest schowane, jest dużo do odkrycia. I był mistrzem dialogów i wydaje mi się, że te jednoaktówki Janusz zaczął pisać w 75 roku dla Teatru Polskiego Radia i ponieważ jedynym medium tam był głos, dialog, więc to jest bardzo intensywnie napisane. I myślę, że też w tych formach Janusz ćwiczył swoją sztukę dialogu. No właśnie, mamy szansę kontynuować myśl na temat jednoaktówek, jak to działa po premierze, bo pan dyrektor, możemy już ujawnić, zaprosił nas w magazyn bardzo kulturalny po raz 3. Co prawda nie w patio. Pan dyrektor się uśmiecha, bo mogłabym wyprowadzić gości do patio, ale tak, no nie, już nie ma tam zadaszenia. Wiśniowe nasze spotkanie było już w takich warunkach, gdzie pamiętam, że trochę się nasi goście trzęsi. No, ale nie, właśnie, było bardzo przyjemnie i miło. Że z herbatką rozgrzewającą. Z panią redaktor. A jeszcie bym chciałem wrócić na sekundę. Bardzo, proszę stój się herbatką. Tak, ja mam herbatkę, ktoś ma ochotę? Nie, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Bardzo jest ciepła a propos. Jeszcze chciałem tylko wrócić do jednoaktówek. Ja pamiętam to nasze spotkanie w Bristolu z Januszem Głowackim, który sam powiedział, że jego zdaniem za mało wyeksploatowane są jednoaktówki. Mówi, że no, były tak rzadko prezentowane, w Polsce szczególnie właśnie rzadko, że może warto byłoby do tego wrócić. I to był, tak jak powiedziałem wcześniej, jego pomysł na to, żeby zaprezentować je w ramach otwarcia Konsulatu Kultury. Zobowiązanie przynajmniej we mnie pozostało i uważałem, że trzeba jak najszybciej po to sięgnąć i spróbować to zrobić z fantastycznymi ludźmi, z których dzisiaj większość jest w studiu. A ja bardzo lubię małe formy. No dobrze. Krótkie. Mm-hmm. No tak jak piosenki są. Przypomnieli państwo, że rzadko był grywany w tej właśnie postaci Janusz Głowacki, w tej takiej najbardziej oszczędnej, takiej ascetycznej, bo znów znalazłam informację, że spacerek przed snem swoją prapremierę miał w 82 roku w Nowym Jorku, właśnie na West Side Main Stage. Więc w Ameryce już prapremiery były, a myślę, że będziemy mogli do tego powrócić, jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego naszego spotkania po premierze 2 lutego w Konsulacie Kultury. Chyba będziemy mieli też specjalnego gościa, jest taka szansa, Olenko? Na pewno tak, już potwierdził. Któż? Będzie naszym gościem Wiktor Jerosiejew, bliski przyjaciel Janusza Głowackiego. Pisarz, rosyjski dysydent, wróg narodu. I się cieszę, bo ja go poznam. Bardzo się cieszymy zresztą, że się spotkamy w takim momencie, bo przecież to też jest taki widz numer 0 właściwie, nawet nie 1, nie? No bo to taka jest zupełnie inna forma odbioru przez skórę, bo tutaj już nawet nie trzeba nic wiedzieć, ani ten, tylko czuć. Tak. Więc z tego się też bardzo cieszymy, zresztą Olena tam nam to dosyć wcześnie powiedziała. Było jeszcze chyba z 4 czy 5 tygodni do premiery. Ja o tym potem zapomniałem, na szczęście. Tak, no bo o widzu trzeba na chwilę zapomnieć, a potem znowu sobie o nim przypomnieć. I teraz już jesteśmy na tym etapie, że już tylko o widzu myślimy właściwie, tylko bo o sobie to już na pewno nie, prawda? O sobie z pewnością. No dobrze, proszę państwa, ponieważ obawiam się, że miejsc już zabrakło na tym etapie w Konsulacie Kultury, także proszę mimo wszystko zaryzykować i spróbować zdobyć bilety, a spektakl grany będzie od 31 stycznia do 2 lutego i później, niestety nie pamiętam terminów, będzie grany oczywiście, będzie w repertuarze. Ale zapraszamy na stronę internetową Konsulatu Kultury. Ale to nie zastąpi naszego spotkania, naszej rozmowy, proszę państwa, także proszę cieszyć się, że ona odbyła się, a teraz powiedzmy, że to pierwsze spotkanie ze słuchowiskiem trójkowym odbędzie się, proszę się nie denerwować, ale właśnie 3 lutego. Istnieje szansa, że może będzie to jednak słuchowisko tego pana. Ja bym chętnie został. Jak wstawię wcześniej studentom oceny? Do końca nie będziemy pewni, kto zostanie zaprezentowany podczas pierwszego spotkania pod hasłem. Posłuchajmy razem. To musimy się już rozstać, bo w tym magazynie już szwy pękają. Bardzo dziękuję. Olena Leonenko-Głowacka. Dziękuję serdecznie. Pan dyrektor Gdyńskiego Centrum Kultury Jarosław Wojciechowski. Jak miło, że tutaj. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Oraz milcząca, aczkolwiek odegrała tutaj ważną rolę przed premierą Aneta Piekarska-Mann. A możesz tak raz pokazać, jak brzmisz naprawdę? Dziękuję bardzo. Sebastian Konrad, ten to ma głos. Dziękuję państwu bardzo serdecznie i zapraszam do Konsulatu Kultury. I Tomasz Mann. Dziękuję pięknie, zapraszamy oczywiście do Gdyni, nad morze. Oj tak. Magazyn bardzo kulturalny. Pierwsze premiery roku. Teraz popiszemy się brawurą, bo oto z najmniejszego teatru świata, jakim jest Kameralna jednoaktówka, zwinnie przeskakujemy do teatru największego, jakim jest opera. Co więcej, po raz pierwszy w magazynie opera na Zamku w Szczecinie i po raz pierwszy przywitamy w studiu reżysera operowego teatralnego pana Michała Znanieckiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. W tych okolicznościach grzecznie byłoby pana bliżej czy bardziej szczegółowo przedstawić, ale z drugiej strony nie wypada, gdyż mało powiedzieć, słynny pan jest. Oczywiście można tak powiedzieć, ale wiadomo, że opera nie jest jakimś środkiem, który jest tak bardzo popkulturowy, więc myślę, że niewiele osób nie zna, ale mam nadzieję, że słuchacze, którzy słuchają pani i teatralnego świata, no trochę już o operze zaczęli się dowiadywać, no i możemy się przedstawić po prostu. Myślę, że to jest dobra okazja. Słynny pan jest, ale niemożliwie pracowity. Jak można około 300 już chyba spektakli zrealizować, będąc wciąż w podróży? No dzięki podróży właśnie. Myślę, że o to chodzi, że ten świat jest tak bogaty i jest taka możliwość i tyle teatrów i tyle okazji nie do odrzucenia. No to jest mój problem, że rzeczywiście każdy projekt wydaje mi się tym najważniejszym projektem. Wsiąkam, wpadam, wymyślam od pustyni po wyspy, wody, tratwy i zwykłe teatry tradycjonalne. I rzeczywiście dużo produkcji się urodziło, no bo zawsze walczyłem o to, żeby pracować, bo bałem się bezrobocia. To jest oczywiste, że rynek, jak zaczynałem we Włoszech. Rynek operowy jest niewielki tak naprawdę. Jest kilka nazwisk, które się powtarzają, a my musieliśmy walczyć jako młodzi reżyserzy. I tak jakoś się nauczyłem, żeby tych projektów było rocznie więcej niż 15. Potem zacząłem schodzić do 12. No i tak się to utrzymuje, że dochodzimy do 6, ale nie potrafię odmawiać. W związku z tym rzeczywiście cieszę się, że publiczność przychodzi i dyrektorzy ciągle chcą ze mną współpracować. Wspomniał pan o początkach we Włoszech. Przeczytałam, że był pan bardzo młody jak na debiutanta w tej kategorii. Byłem młody, bo byłem szczęściarzem. Przy pierwszej produkcji to był dyplom szkolny, dyplom operowy właśnie jako pomysł też na moją przyszłość, a że pracowałem jako bileter, no to miałem szansę sobie popatrzeć, jak ten świat operowy działa i mówię, dobrze, spróbuję też jako reżyser. I rzeczywiście przy pierwszym debiutanckim spektaklu niechcący zupełnie, z nadgorliwości, odkryłem trzeci akt, który był zaginiony w naszych czasach współczesnych, więc La Bella Molinara, Paisiello pojawiła się nagle w trzech aktach. Dzięki temu pojawili się wszyscy muzykolodzy, krytycy Europy, nie tylko Włoch, i dyrektorzy teatrów. I po prostu to było wielkie szczęście, że mogli zobaczyć młodego, zadziornego, odważnego podobno, ryzykanta, jakim byłem ja, jako reżyser operowy. I rzeczywiście dzięki temu tak się to ruszyło, że jak miałem 24 lata, dyrektor La Scali powiedział, albo pan mi otwiera loże jako bileter, albo jest pan reżyserem i dostanie pan od nas propozycję. No i wybrałem bycie reżyserem w La Scali, a nie kontynuację kariery jako bileter i tak się to wszystko zaczęło. No dobrze, to teraz kolejny przeskok. Niecały rok temu był pan już w Szczecinie. Tam zrealizował pan w marcu 2019 roku taką parkę. W Szczecinie bywałem już wiele razy. Jest to ważny dialog z publicznością, z nową siedzibą teatru, który został odremontowany, który wiadomo, że zmienia zupełnie relacje z widzami i miałem to szczęście, że rzeczywiście pojawiałem się tam często z trudnymi tytułami, jako że to były znane tytuły, a ja je odwracałem mówiąc, skoro już się tak dobrze znamy, to spróbujmy je zrobić inaczej, żeby było bardziej o nas. I się okazało, że ten dialog rzeczywiście jest ważny i Trawiata, która była podobno wstrząsająca dla publiczności, otworzyła mi takie wrota do prawie eksperymentów w operze, więc pajace, również plenerowe pajace, a w zeszłym roku właśnie pajace i Gianni Schicchi, czyli najbardziej teatralne opery, które istnieją. Teatralne w sensie dramaturgii, w sensie teatru w teatrze, czyli to połączenie zwykłego teatru, w którym Szczecin słynie, bo rzeczywiście tam teatr dramatyczny jest bardzo mocny, i nowej publiczności, która właśnie tego teatru szuka, również w operze. Zanim powrócił pan do Szczecina, zdążył przemierzyć świat od wschodu do zachodu. Czy plan, by od Chin do Argentyny sobie wędrować, został zrealizowany w ciągu 2019? Tak, w 2019 rzeczywiście, zresztą w 2020 również Chiny, na jesieni Czarodziejski Flet, a na wiosnę Teatro Colón w Buenos Aires z Poławieczami Pereł, więc rzeczywiście znowu w 2020 powtórzę tę podróż. Chiny są nowym światem dla mnie. Tak jak Argentyna, Urugwaj czy Chile mnie adoptowały artystycznie, to rzeczywiście zaczyna się dziać podobnie w Chinach, co mnie bardzo cieszy, bo to jest tak zupełnie odległa kultura, I nagle się okazuje, że mamy wspólny język. I to jest dla mnie wielkie odkrycie, bo znowu mogę ryzykować, znowu mogę szukać nowych środków, bo jest zupełnie nowa publiczność dla mnie. Mhm. Ale po drodze wpadał pan do Polski. Nie zapomina pan o ojczyźnie, bo Moniuszko, bo Bernstein, bo Akademia Teatralna. Korzenie. Tak naprawdę jest to pewnego rodzaju powrót i taka potrzeba serca. Najpierw to była potrzeba umysłu i rozumu, że w Polsce, w kraju, w którym się urodziłem, który najlepiej znam, z którym najlepiej się porozumiewam, powinienem co roku jednak być i mieć ważne projekty. To się udawało, ale to było bardzo wymuszane. Natomiast teraz jest to powrót przede wszystkim do Akademii Teatralnej jako profesor, jako wykładowca. Stał się dla mnie rzeczywiście też ambicjonalny, że okazało się, że nie mam tak łatwego dialogu z młodymi Polakami na przykład. W związku z tym uczę się tego. I to, że jestem w Akademii, myślę, że mi dużo pomoże, żeby również zrozumieć nową reżyserię, która się rozwija w Polsce, nowe myślenie teatrem, od którego się oddaliłem, no bo bardziej się mnie rozumie w Izraelu, gdzie powracam co roku od kilkudziesięciu już lat, czy w Buenos Aires, czy w Budapeszcie, mm-hmm. w Operze Narodowej, gdzie stałem się narodowym węgierskim reżyserem tak naprawdę, bo inaugurowałem węgierski sezon, pierwszą operę węgierską, więc rzeczywiście jest to dla mnie jakaś frajda. Samo w Chorwacji, gdzie akceptują każdego z zewnątrz i się okazuje, że potrafimy mieć dialog z tamtejszymi publicznościami. A w Polsce muszę nad tym popracować, więc to jest taki powrót też dla mnie ważny emocjonalnie. No i teraz zbliżamy się do tematu centralnego. Powraca pan tak. Do korzeni, do Szczecina, ale także do Romy i Julii, Szarlagunoda z librettem według Szekspira. No właśnie, powraca pan, bo w 2017 roku już... Pan tak pięknie dopowiada, że ja nie będę zadawać pytań, czy kropki są. Tak, już była realizacja Gunoda, Romeo i Julia w Operze Śląskiej w Bytomiu, gdzie spektakl był bardzo dobrze odebrany. Dobrze w sensie takim analitycznym, że osoby, które go widziały, zostały przez niego dotknięte. Więc jak jakby ja wracam teraz do Bytomia bardzo często i spotykam się z osobami, które widziały nasz spektakl i do dzisiaj o nim mówią, myślą, wracają. Widziały go chyba 20 razy na przykład. Więc to są takie ważne ślady i powrót do tego samego tytułu. Oczywiście zobowiązuje, żeby pójść dalej, żeby dalej kopać troszeczkę w głębi tematu i nie stanąć tylko na laurach na zasadzie, że dostaliśmy złote maski, to znaczy spektakl doskonały, bo każda publiczność wymaga zupełnie innej rozmowy. Więc ja już wiem, że Szczecin nie tylko jako przestrzeń, nie tylko jako inny wymiar sceny, czy inna obsada zupełnie, to właśnie ta publiczność szczecińska wymaga zupełnie innego spojrzenia, bo już się znamy z innych doświadczeń i już wiem, jak daleko mogę pójść w pewne poszukiwania i jak bardzo mnie rozumie, a w niektórych tematach nie. W związku z tym oczywiście będę próbował te nowe tematy otworzyć, bo inaczej nie byłbym artystą, czy gdybym bez ryzyka podszedł do tej produkcji, no to chyba byłaby chałtura, a tego nie chcę. Więc rzeczywiście będę próbował, nawet jako że jest wieloaktowy spektakl i zazwyczaj w takich sytuacjach się wycina wiele arii, wiele duetów, tutaj możemy dodać, tak jakby budując zupełnie nowe akcenty, nowe priorytety, bo dodajemy fragmenty, których by to mi nie było. W związku z tym, jeżeli chodzi o budowanie postaci, zupełnie się nam zmieniają linie dramaturgiczne i to mnie bardzo cieszy, że mam taką możliwość, że na to dyrekcja się zgadza, no bo to jakby to zawsze jest dialog z dyrekcją przede wszystkim. Tak. Czy możemy ryzykować, czy nie? Oczywiście, że Roma i Julię wszyscy znają, ale... Ja staram się być wierny kompozytorowi, co dla ludzi, którzy znają moją twórczość, wydaje się prowokacyjne i czasami śmieszne, no bo moje spektakle są, jak to mówią, inne, prawda? Ale właśnie na tym to polega, że nie patrzę na tradycje, czyli jakby wykonywane, tylko tak naprawdę o czym chciał kompozytor powiedzieć swojej widowni w jego czasie. I muszę znaleźć dzisiaj środki, które pozwolą na to, żeby tak samo wzruszyć, czy tak samo zaszokować, czy tak samo zadać pytanie dzisiejszej publiczności. Czyli muszę znaleźć inne środki, prawda? Nie mogę używać tego samego horyzontu namalowanego za czasów Gunoda, tylko muszę dzisiaj posługiwać się innym teatrem, innym skrótem myślowym, bo dzisiejsza publiczność jest przyzwyczajona, tak jak pani powiedziała. Znamy doskonale Romeo i Julię. Widzieliśmy to w wersji filmowej, w wersji teatralnej, musicalowej. No, rzeczywiście to jest zupełnie inna rozmowa niż publiczność, która nigdy Szekspira nie czytała, a to we Francji za Gunoda mogło być możliwe. W związku z tym rzeczywiście sam Gunod proponuje nowe rozwiązania. Jest prolog, który zapowiada dystans, zapowiada historię, którą chcemy opowiedzieć. Czyli tak jakby od początku mówi, uwaga, to nie jest w pierwszej osobie, to nie jest tu i teraz. My opowiadamy starą historię, która może nas czegoś nauczyć. I potem tej klamry nie zamyka niestety Gounod, więc na końcu chór się znowu nie pojawia, żeby powiedzieć morał, tak jak w tragedii greckiej powinno być. W związku z tym ja musiałem dopisać tak jakby ten epilog, dopisać w sensie sytuacji inscenizacyjnej, czyli gdzie wszystkie postacie, które otwierały operę jako prolog, wszystkie osoby, bo nawet nie postaci, bo jeszcze nie były właśnie postaciami, spotykają się po śmierci, spotykają się po tragedii. I widzimy, co się dzieje w tym momencie, jak puentują konflikt, który przed chwilą opowiedziały, jak puentują miłość, którą przed chwilą opowiedziały, ale tak jakby wracając znowu do wyjścia z historii, czyli do dystansu. I myślę, że to jest ważne, żeby też nie porzucać takich kluczy, jakie nam dał Gounod, czyli daje nam prolog, mówiąc, opowiem wam historię sprzed setek lat, czyli mówimy to z punktu widzenia współczesnego, więc to jest bardzo ważne. A potem, że wchodzimy w świat neutralny, no bo to jest rekonstrukcja teatru Glob szekspirowskiego, czyli teatru, który posługuje się symbolem, który posługuje się czerwoną wstążeczką zamiast krwi i w tym momencie jest uniwersalny dzięki temu. To nieważne, czy my jesteśmy w dżinsach, czy bez dżinsów, czy my jesteśmy w kostiumie. Ważne, że to ma być o nas i właśnie wykorzystując tę inscenizację, teatr szekspirowski myślę, że będzie zawsze aktualny. Tak myślę, że to jest ważne, że często myślimy, a co by było później, prawda? Co by było dalej? Jak się skończy ta historia? Czy rody się pogodzą, czy wymrą, czy się pozabijają, prawda? I tutaj takie moralizowanie, czy się nie doprowadza do jakichś wniosków konkretnych, natomiast właśnie pojawienie się Merkusja, pojawienie się Julii Romeo też w wersji jako dzieci, czyli tak jakby ich dusz, cytując wręcz dziady, to rzeczywiście chcą opowiedzieć nam, jakby to się mogło skończyć. Czy ten konflikt może się zakończyć, czy również w zaświatach będzie nadal trwał. Jak u Dantego, więc tak jakby w swoim kręgu nienawiści może nadal te dwie rodziny zostaną. Tak, a może nie, może się uratują. Zaraz, ale w kręgu miłości tych dwoje pozostanie. Ale co z tą miłością? Ja wiem, że my mamy premierę 13 lutego, no walentynki, no ale czy pani by chciała przyjść z narzeczonym w wieku lat, nie wiem, 17-18 i zobaczyć wielką tragedię, gdzie narzeczona się zabija, narzeczony na to patrzy niechcący i też się... No, ja bym chyba nie chciał, żeby moja historia miłosna się tak skończyła. 14 lutego przede wszystkim. Ale to właśnie nie o miłości jest ta historia, tylko jest o konflikcie, który jest wokół niej. To jest historia o tym, że ta miłość jest niemożliwa, że nie możemy być sobą, że nam coś się ciągle narzuca, że ta polaryzacja społeczeństwa jest taka, że musimy mieć wroga. A czy ta miłość ma siłę, żeby wygrać? Nie. Więc to bardzo smutna historia też z tego powodu, że tak naprawdę nic nie naprawia. To nie jest miłość, która kończy się ucieczką na bezludną wyspę. Skoro spuentowałam tak naiwnie, to teraz ja uciekam do innego wątku, by nim zamknąć spotkanie z panem. Nie wszyscy ludzie opery godzą się na nazywanie jej teatrem. No, ponieważ pan kształcił się na różnych uczelniach, zaczynając chyba od PWST w Warszawie, potem był Uniwersytet w Bolonii. W Bolonii, tak. Byłem asystentem Umberto Eco. Tak. No i później słynne Piccolo Teatro di Milano. Więc właśnie pan już to zdefiniował, już to powiedział. Opera jest teatrem. Tak się urodziła, wyszła ze słowa. To było najpierw słowo, które dostało rytmu i potem ten rytm dostał akompaniament. I kto o tym zapomina i robi, jak to ładnie nazywało Chopin, czyli koncert w kostiumie, kiedy śmiał się właśnie z oper, mimo że był operomanem, czyli chodził do opery, żeby zobaczyć właśnie te cuda i teatr i efekty, a nie panią po prostu, która będzie stała na proscenium i śpiewała. Więc jeżeli tak podejdziemy do opery, która opowiada historie uniwersalne, ważne, dotykające nawet dzisiejszą publiczność, z nową percepcją też czasu, no bo wiadomo, że mamy inne skupienie, nie będziemy siedzieć 7 godzin bez ruchu, bo każdy tam ma swoje myślenie o telefonie czy o innych rzeczach. W związku z tym rzeczywiście, jeżeli podejdziemy do tego poważnie, czyli że szukamy dialogu, szukamy, żeby opera była lustrem społeczeństwa, tak jak powieść mogła być w pewnym czasie, no to rzeczywiście to musi być czysty teatr. Verdi walczył cały czas o jakość libretta, żeby to libretto było właśnie teatralne. Verdi walczył nawet, żeby jego bohaterki zbyt dobrze nie śpiewały, bo mówiły, że tracą po prostu na wyrazistości postaci, więc wolał śpiewaczki solistki z brzydkim głosem, na przykład Lady Macbeth. Za każdym razem komentarz Verdiego, jak widział jakiś spektakl przygotowywany właśnie Macbetha, to komentarz był, no zbyt ładnie śpiewała. Co dzisiaj byłoby dla publiczności tradycyjnej operowej, no dziwne, bo my chodzimy na głosy. Natomiast do opery się chodziło na spektakle, na taki teatr do potęgi. Trzeba cały czas pracować, cały czas trzeba być skupionym, żeby zbudować jak najlepszą strukturę właśnie teatralną czy metateatralną czasami i sama muzyka nie wystarczy. Ja zawsze mówię, dobrze, jak ktoś chce braku ryzyka w operze, to niech sobie posłucha płyty. I bez teatralności opera umrze, więc ryzykuje i jak do tej pory, przede wszystkim w Szczecinie właśnie, to się zawsze sprawdziło. Mimo, że wszyscy się baliśmy, mimo, że soliści się bali, okazywało się, że to, czego brakuje operze i reżyserom operowym, to jest możliwość zabawy pauzami, bo pauzy są już w muzyce. Natomiast ryzyko dyrygenta, że nagle pauza może wybrzmieć zupełnie inaczej i wrócimy do lekcji maestro Lupy na przykład, że pauza, prawda, jest największym teatrem, największym bogactwem, które może być na scenie. Jak to się uda, to naprawdę wyjdziemy przemienieni jako publiczność opery właśnie. To wziął pan od swoich mistrzów włoskich. Uprzedzałam, że zapytam o Strellera i ewentualnie o tego drugiego. Luca Ronconi, który był zawsze w konflikcie ze Strellerem, był stawiany jako absolutnie jego przeciwieństwo. To moi mistrzowie, jeżeli chodzi o estetykę i podejście do świata operowego, ale też do teatru dramatycznego, bo dużo spektakli dramatycznych również wyreżyserowałem. I estetyka Strellera, czyli to, co znamy troszeczkę z jego komedii dell'arte, z Goldoniego, pewien skrót myślowy, jeżeli chodzi o scenografię i właśnie taką metateatralność i taką pewną naiwność w tym, co pokazywał i sposób pokazywania takiej prostoty teatralnej, była sprzeczna z Ronconim, który był bardzo racjonalny w swojej analizie, bardzo ostry, jeżeli chodzi o klucz czytania interpretacji i te klucze czasami pozostawały bez części estetycznej, czyli estetyka, design nie był tak ważny, bo pokazywał mechanizm naszego myślenia, kochania, emocji. Ja starałem się zawsze to połączyć, żeby mieć tę nutkę takiej poezji estetyki teatralnej Strellera, a z drugiej strony bardzo silny klucz. Tak, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że jest to brzydka opera, prawda, jak niemieckie teatry mnie nie lubią, bo właśnie mi mówią, że jestem za ładny, że moje spektakle są zbyt estetyczne. Ale ja zawsze próbuję to pogodzić, żeby dla osób, które nie chcą drążyć, które przychodzą do opery, żeby właśnie zobaczyć piękne kostiumy, choreografię, czy światła, czy właśnie efekty wizualne i zawsze powiedzą, że ten Znaniecki robi ładne obrazki, prawda? A osoby, które chcą być dotknięte, które chcą poszukać, które chcą wyjść z jakimś pytaniem po premierze, też mnie słuchają i przychodzą na moje spektakle, bo wiedzą, że dostaną taki odzew. Dlatego na przykład moje spektakle plenerowe, które są zabawką, które są teatrem atrakcji tak naprawdę, zawsze był konflikt, że po co pogłębiać, skoro jesteśmy na stadionie i ludzie widzą to ze 100 metrów. Natomiast ja zawsze pracowałem na tym, żeby zawsze był klucz bardzo silny odczytania relacji, odczytania sensu, żeby robić taką operę, nawet na stadionie. A oczywiście część wizualna była ważna i dzięki temu one jednak drapały, jednak coś tam zostawiały. I kiedy spotykam osoby na przykład z Wrocławia, które widziały moje megaprodukcje na wyspach, na fontannach, na stadionie, no to właśnie to jest wspaniałe, że nie pamiętają obrazków, pamiętają znaczenia, pamiętają sytuacje, które zmieniły niektórym życie. I dla mnie to jest największy komplement. To już niech tak zostanie. Szczecińska, Romeo i Julii, 14 lutego, pan Michał Znaniecki, bardzo dziękuję. Dziękuję. Rok poprzedni kończyliśmy operowo, w ten wchodzimy także z operą za tydzień w magazynie Narodowa w Warszawie i Bałtycka w Gdańsku. Tak to poukładało się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. premiery, premiery 2020. My też będziemy mieli premierę, przed premierę od jutra około 11:45. Będziemy przedstawiali przygotowywane do wydania opowiadania, nowe opowiadania Pawła Hule. Powieści swoich, choć były także we fragmentach prezentowane w Trójce, nie decyduje się Paweł czytać. Opowiadania tak. Otóż dwa w Sylwestra, bo taka już tradycja, nagrywaliśmy w studiu Radia Gdańsk. Oczywiście podstępnie udało mi się zarejestrować także krótką rozmowę z autorem. Magazyn bardzo kulturalny. W skrócie historia twoich opowiadań. Zaczęło się na początku lat 90. opowiadaniami na czas przeprowadzki. To prawda, to będzie mój czwarty tom opowiadań. Ja mam taki płodozmian, to znaczy piszę powieść, ją wydaję, potem piszę opowiadania. Bardzo lubię pisać opowiadania, chociaż one są trudniejsze niż powieść. A powiem Państwu dlaczego. To jest bardzo prosta sprawa. Bo w powieści, która ma 350 powiedzmy stron, jak się popełni nawet pewien błąd, no to ten błąd może być później wyrównany cudownym piruetem w następnym akapicie. Opowiadanie ma 10 stron, góra 28 w rękopisie, znaczy w maszynopisie, w komputeropisie, przepraszam. I tam nie ma miejsca na błąd. To znaczy każde drobne uchybienie jest natychmiast widoczne, a potem już nie ma miejsca, żeby to wyrównać. Więc opowiadanie jest dużo trudniejszą formą niż powieść, przynajmniej ja tak uważam. Natomiast, co mogę jeszcze powiedzieć jako komentarz? Ja pochodzę ze szkoły rosyjskiej. Kiedyś miałem wieczór autorski w Niemczech, wyszły tam moje opowiadania. No i ktoś tam z tych Niemców mnie zapytał, no tak, to są piękne opowiadania, ale gdzie pan się tego nauczył? A ja mówię, od Rosjan. I on był zaskoczony kompletnie. No Polak mówi, że od Rosjan. Ja mówię, tak, proszę pana, bo ja jestem ze szkoły Bunina, Czechowa, Nabokowa i Leskowa. To są moi mistrzowie, którzy nauczyli mnie, czym jest dobre opowiadanie. Ja się uczyłem w ten sposób, że czytałem ze zrozumieniem. To znaczy, najpierw czytałem, no bo mnie fabuła interesowała. Później wracałem do tych lektur, już patrząc dokładnie, jak to jest zrobione. I tego się można nauczyć, jeżeli człowiek ma pokorę, pokorę podkreślam, i uznaje tych mistrzów za mistrzów. Kiedyś Isaac Bashevis Singer, kiedy już dostał Nagrodę Nobla, na uniwersytecie jakimś tam amerykańskim miał spotkanie wielkie, autorskie. No i studentka z Wydziału Literatury wstała i zapytała go, panie Singer, ale tak naprawdę niech pan powie, jaka jest recepta na dobre opowiadanie? A on się uśmiechnął, proszę pani, to już Arystoteles powiedział, dobra historia musi mieć dobry początek, dobry punkt kulminacyjny i dobre zakończenie. Więc tym się kieruję w pisaniu opowiadań. No ale dostarczają wielu innych przyjemności, dlatego że ja sam jestem czytelnikiem wielu opowiadań, bardzo różnych autorów, amerykańskich, angielskich, polskich. I opowiadanie jako forma to jest coś takiego, że na przykład jak jedziemy pendolino z Gdańska do Warszawy albo z powrotem, właśnie bierzemy opowiadania, bo możemy przeczytać dwa albo trzy albo jedno, potem przyśniemy. I to jest taka lektura cudowna, bo to jest te 10-15 stron. Także myślę, że będę się tego trzymał w przyszłości, jeśli dane mi będzie przeżyć wszystkie klęski żywiołowe i klimatyczne. I jeszcze będę pisał opowiadania. Tom ukaże się w tym roku. Na razie nauczmy się trzech tytułów. Tytułu tomu oraz dwóch tytułów opowiadań, które będziemy mieli przyjemność przedstawiać, a więc w paru zdaniach. Najpierw Talita. Talita jest opowiadaniem, które dzieje się współcześnie na Kaszubach, ale dotyczy bardzo archaicznego obrzędu, który do tej pory jest odprawiany, czyli tak zwanej pustej nocy, kiedy to nieboszczyk leży w trumnie w domu rodzinnym i wioska cała i krewni, znajomi, przyjaciele schodzą się i przez całą noc odprawiają litanie, modlitwy, to są też śpiewy i przed południem trumnę wynosi się na cmentarz. Brałem udział w takiej pustej nocy jako dziecko i zrobiło to na mnie wrażenie piorunujące zupełnie. Ja nie miałem świadomości, że istnieje taka kultura ani że są takie obrzędy. W mieście tego nie było. I po latach, no po 40 latach jednak to do mnie wróciło i napisałem opowiadanie o tej pustej nocy właśnie na Kaszubach. A Talita to stąd, że bohaterka opowiadania ma nadzieję, że może ten dziwny przybysz, który się nagle pojawił, pseudozakonnik, nie wiadomo właściwie kto, ale w habicie jakimś takim podróżnym, że może on jest wskrzesicielem i że może on wskrzesi jej bratanicę. Oczywiście to się nie dzieje, to się dzieje tylko w jej wyobraźni. Natomiast pozostaje pamięć tego, co powiedział Jezus w Ewangelii, kiedy został wezwany do jakiegoś domu, gdzie umarła dziewczynka. Nie płaczcie, dzieweczka nie umarła, ale tylko śpi. I wstąpił do grobu, nie pozwolił nikomu wejść do grobu i powiedział talita kum, co znaczy po aramejsku, bo oni mówili w języku aramejskim na co dzień, dzieweczko wstań. No i stąd tytuł tego opowiadania. Opowiadanie pierwsze, które przedstawimy, zatytułowane jest Dąb. Każde z opowiadań tego tomu jest z innego świata, z innej epoki i mam nadzieję, że to czytelnikowi dostarczy pewnej przyjemności, że tu nie będzie jakiejś monotonii, bo każde, jak mówię, jest z innej bajki. Natomiast Dąb, no cóż, to jest opowiadanie, które dzieje się w opactwie oliwskim, z którym jestem związany sentymentalnie, wprawdzie nie byłem ani zakonnikiem, ani księdzem. Niemniej, no Oliwa i klasztor oliwski, dawny klasztor i katedra w Oliwie zawsze były dla mnie ważnym punktem orientacji na mapie mojego dzieciństwa, mojej młodości, mojej dojrzałości w Gdańsku Oliwie. I to jest opowiadanie, które dzieje się w XV wieku. No i tam w opactwie zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Mianowicie, no to mogę zdradzić, nagle w sadzie, bo przecież zakonnicy mieli sad i tam uprawy i tak dalej, cystersi, zaczyna rosnąć dąb. Ale rośnie z takim tempem i z taką siłą, że dziennie przyrasta o 3 metry w górę i o pół metra grubieje. No więc oczywiście jest to uznane za siłę pogańską i diabelską. No i coś z tym zakonnicy muszą zrobić. To jest fabuła tej opowieści. Jak miałem taki pomysł, może kiedyś go zrealizuję na takie opowiadania miesięczne. To znaczy, wszystkie wiązałyby się z opactwem oliwskim, wszystkie, 12, ale każde działoby się w innej epoce, czyli na przykład, no powiedzmy styczeń to 1450, a na przykład luty 1680, a marzec 1790 i tak dalej, i żeby to stworzyło taką prywatną księgę opactwa oliwskiego. To na razie się nie udało, bo miałem inne rzeczy do pracy, no ale ten dąb może będzie takim zaczynem tych opowiadań dotyczących opactwa oliwskiego. A więc byliśmy gdzieś już na głębokich Kaszubach, teraz w Gdańsku, no, który też podobno jest na Kaszubach. I opowiadanie trzecie, które dzisiaj chcemy zaprezentować, ale przypominam, czytamy, Paweł Hüle czyta dwa, Dąb oraz Cygankę. Cóż, Cyganka, jak wiele moich opowiadań, choć nie wszystkie, dotyczy mojego dzieciństwa. Ja pamiętam Cyganów, którzy przyjeżdżali i rozbijali się pod miastem na łące, taborem. I z bratem moim kładliśmy się na łące z daleka, bo nam rodzice mówili, że lepiej tam nie wchodzić, bo nas porwą, czy coś takiego. No i patrzyliśmy na to życie jak na jakąś kompletną bajkę. No bo wieczorem ogniska, zapach koni, bo oni przecież mieli wozy konne. Zapach koni, zapach jakiejś zupy, która się tam w tych kociołkach gotowała. Te piękne cyganki w tych kolorowych strojach, dzieciaki, które tam się chlaptały w jeziorku i muzyka, bo oni co wieczór przy tych ogniskach, nie wiem, czy sobie popijali, czy nie, ale w każdym razie pięknie grali. I to jest wspomnienie takiego taboru, którego już nie ma i już nie będzie. To jest po pierwsze. Po drugie, moje drugie wspomnienie związane z cyganami to jest cmentarz na Srebrzysku, gdzie są pochowani obecnie moi rodzice i gdzie no, mam wielu przyjaciół również już pochowanych. To jest piękny cmentarz, on przypomina Rossę, bo on jest na wzgórzach. To jest jeden z najpiękniejszych cmentarzy, taki na wzgórzach, tarasowo. No i przez wiele lat nie miałem tam nikogo z krewnych, bo rodzice żyli, wszyscy moi przodkowie byli pochowani albo w Galicji, albo zginęli w czasie wojny, więc tutaj nie miałem swoich grobów rodzinnych. No ale chodziłem na cmentarz na Wszystkich Świętych, pod krzyż ten wielki, gdzie paliło się tysiące świec, gdzie była msza i gdzie można się było modlić za tych, których tutaj nie ma, na tym cmentarzu. I któregoś razu właśnie poszedłem tam, no i wracając słyszę jakąś muzykę, piękną, kontrabas, skrzypce, akordeon. No więc tak podchodzę bliżej, patrzę, cyganie. Całe dwie czy trzy rodziny cyganów przy jakichś dwóch grobach swoich katolickich, bo wielu z nich, polskich cyganów, jest katolikami. No i podszedłem tam tak, żeby nie być gapiem bezczelnym, ale tak stanąłem trochę z tyłu, patrzę. I to były dziady. Oni przynieśli dla tych swoich krewnych zmarłych jakieś tam jedzonka, polali trochę wódki i grali. I śpiewali. To było coś niezwykłego, dlatego że w naszych obyczajach tego nie ma. A to mi się bardzo podobało, dlatego że oni grali i śpiewali dla tych zmarłych, żeby ich jakoś tam uradować, ich duszę. I również to wspomnienie jest gdzieś tam w podtekście oczywiście opowiadania Cyganka. Tam jest taki jeden moment, kiedy bohater narrator idzie z nią do takiej groty i rozmawiają o śmierci. To jest takie wspomnienie, bo takich cyganów już nie ma. Oni jeżdżą wprawdzie taborami, ale to już są tak zwane karawany, czyli te przyczepy. Zresztą w Polsce ich nie widziałem. W Stanach Zjednoczonych widziałem takie 60-samochodowe karawany, jak oni sobie jeżdżą ze stanu do stanu. W Polsce ostatni wóz cygański, jaki widziałem, to był 79 rok na Mazurach, ale jeden. Nie tabor, tylko jeden. To był już chyba taki ostatni Mohikanin. Więc to jest też jakaś tęsknota za dawnym światem i za jego zapachami. To jest tak, wiesz, jak ja sobie uświadamiam moje dzieciństwo, przypominam sobie moje dzieciństwo, co było głosami i zapachami tego dzieciństwa. Więc różne były tam ingrediencje oczywiście, ale zapach koni. Ponieważ tą ulicą, przy której teraz nie mieszkam, wróciłem tutaj na stare śmieci, codziennie przejeżdżały dziesiątki furmanek i zapach tych koni. Sam siebie zapytałem, w którym roku to się skończyło? Czy jest jakaś granica? Znaczy rozumiesz, bo w pewnym momencie przestały jeździć te konie i furmanki i już były tylko samochody. Ale w którym to było roku? I nie byłem w stanie tego sobie uświadomić. Może 72, może 73, nie wiem. Ale te granice czasu i tej prustowskiej Magdalenki są bardzo płynne. Więc cyganie to jest zapach koni i muzyka. Łatwo zauważyć, że i tutaj na tej ziemi osadzona jest akcja tych opowiadań. Co prawda zmyliła mnie obecność rzeki. Rzeki w tym opowiadaniu. Ależ oczywiście, ależ bardzo słusznie pytasz. Ponieważ ja zawsze marzyłem, że oprócz jezior, które mamy za plecami, ale nie pod domem, i oprócz morza, które mamy o rzut beretem tutaj, i oprócz wspaniałych wzgórz morenowych i lasów bukowych, przepięknych, przepastnych, no, brakowało mi rzeki. I zawsze marzyłem jako dziecko, żeby ta rzeka była gdzieś tutaj, żeby płynęła Doliną Samborową albo w Dolinie Radości. No tam jest Potok Oliwski, to nie jest rzeka. No więc po prostu jako marzenie wprowadziłem rzekę jako element pejzażu nieistniejącego, a wzbogacającego jakby to miasto o rzekę. I nie jest to również Radunia, która w dużym procencie jest obecnie zabetonowana. Ona płynie przez kaszubskie lasy i jest jar Raduni. Wpływa do Motławy, jest niewidoczna, no nie ma jej. Więc to jest takie marzenie o takim pejzażu, który można sobie właśnie literacko stworzyć dla siebie samego. Uprzedźmy, że opowiadanie Cyganka jest napisane w pierwszej osobie i ten narrator, proszę nie dziwić się, jest dziecięcy. To jest nastolatek, to jest mały chłopiec, mimo że czyta no, pięknym głosem dorosłego Pawła Hila. No to jest cały czas gra pomiędzy narratorem dorosłym a dziecięcym. Tutaj akurat jest jakby suflowany narrator dziecięcy jako chłopiec, który zakochuje się w tej ślicznej cygance. Tam zresztą jest taka scena, kiedy no, on próbuje jakoś ją no, nie uwieść, ale zainteresować sobą i mówi, to może pójdziemy do kina. A ona mówi, a co to jest kino? To są lata 60, podkreślam. On mówi, to ty nigdy nie byłeś w kinie? Ona mówi, nie. I ona go pyta, a co to jest kino? Mówi, tam są pokazywane takie historie różne o ludziach. A ona mówi, a po co to oglądać? No więc to jest takie cywilizacyjne zderzenie. Ja przypomnę, że jeszcze w latach 60 bardzo wiele dzieci cygańskich w ogóle nie chodziło do szkoły. Nie miało żadnej edukacji, ponieważ z jednej strony byli odrzucani, a z drugiej strony te rody czy te rodziny nie chciały ich puszczać. Tam jest tylko jedna jeszcze śmieszna kwestia, o której muszę powiedzieć. Ona mówi, ty jesteś gadzio, bo gadzio to znaczy nie cygan, znaczy obcy. On mówi, nie jestem gadem. A ona mówi, nie, ja mówię gadzio, nie gad. No i na tym polega pewna dysfunkcja też językowa tutaj. To ja bardzo dziękuję. Paweł Hile u siebie w Gdańsku na początku 2020 roku, a my od jutra będziemy przedstawiali dwa opowiadania Pawła Hile i czytał będzie... No, czytał będzie autor Paweł Hile. Naszej lekturze będzie towarzyszyła przepiękna muzyka teatralna Jacka Grudnia. Proszę, nie wyłączajmy radia, kiedy usłyszymy, że będzie czytanie książki. Magazyn bardzo kulturalny. Ale finał tego wydania będzie smutny. W piątek późnym wieczorem odszedł Lech Raczak, współtwórca polskiego życia teatralnego od ponad pół wieku. Nasz mentor i autorytet. W tej ekstra kategorii niewielu już pozostało. Chcielibyśmy poświęcić mu najbliższe wydanie Trójki pod Księżycem. Przynajmniej tyle, Lechu.